کته دی او د وخت دی نه ولا حبته نون پریزی او دانا په ظلمات دار دی په گہرایه د زمکه کې ولا رب او نشر ته یو بوته زر غنی دن کې ولا یا بسم یا نظر غنی دن کې یا یو شی غنده او بل مل رتب غنده شو یا بس مرش الا فی کتاب مبین مگر لکلی شی دی په لوی محفوظ کې وهو الذی الله ذات یتوفاکم چې قبض کوي ارواس تاسو اگر روحونه چې هغه سره تاسو ادراک کوي بل لیل کله جو د شیطان سو د شپې و یا نمور الله عالم دې ما پاغ سيزونو جراتون چې تاسو کوي بن نهار درزه ثم يبعثكم بیا په بیدار کې تاسو الله تعالی بیدارای مو فيه درزه ليقضى جن مسمى دې لپاره چې پرشانه ته مقرره هغه جل چې کوم د حيات ته تر مرګ پورې هغه پورې شي ثم الیه مرجع کوم بیا دې الله تعالی واپس تاسو دا د مرګ نه وروسته ثم ينبئكم بیا په مخبر کې دې ما كنتم تعملون فاغا مال چې تاسو كون بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فديركو کی لکافرانو استهزاء سخریا او ٹوکی مسخری د قران سره کول د دې بیان دي چې کافرانو بعد قران سره خندنه کو ٹوکی به کولی مزاح به کو حالانکه نمسخری او د استهزاء لایق هم دغه کسان دي دا دمرا کمکل کسان دي چې په خپل لاس باندې دا ګټه مټه اوتراشي دا غینه بوتان جوړ کی او بیا دا غی بندگی کوي چې بالکل دغه بوتان نه چاله نفر کول شي نه نقصان رسول شي نه په حقیقت کې د خندا لایق دا کسان دي او سفریاتو کی جوکڑے شین دوی مستحق داغی دی نا قرآن مجید چپاغی کی دا ہری مسئلی وضاحت شید دلائل سرا احر دعوی داغی ثابت دا نا دا قرآن سرا دا خندا پا زیبان دے دا ٹوک پا زیبان دے خنداو ٹوکی دی چا سرا پکار دی دا دی کافران سرا چی دی دی دی اقبل بندگی تو بوری چی دی چا بندگی کئی پا اقبل لاسو باندی او شید جور کی او بیا دا خبر کوي چې دا زمونږه خدای دی دې مونږ ته نفوم را کوي دې مونږ ته نقصان هم رسول شي حالانکه دغه سيزونه نه د نفع مالکان دي او نه د نقصان مالکان دي نو خندا په حقیقت کې دوی سره پکار ده په دې رکو خلاصو دغه سيزونه دي اول نه دا بیانېږي چې د الله تبارک و تعالی غلب او قدرت په تمام بندگانو خپل باندې ده چې سمم مخلوق د الله تعالی دی نو پدی باندے اللہ تبارک و تعالی غلب اور قدرت شترے ایسی و مخلوق دا اللہ دا قدرت نہ بہر نہ دے او نہ دا اللہ تعالی دا علم نہ بہر دے اللہ دا دی مخلوق دے حفاظت دا پارا گورے دری کی اسما ملائک مقرر دی یو خواہاں ملائک تی چاگا حفاظت دا دغا انسان کئی دا مکروحاتونا دا مصیبتونونا دا دا دا حفاظت دا پارا اللہ مقرر کری دی زان لا خبر ادا چې کلا د تقدیر غش راضی نو ملائکې دا غفل حفاظت او چوکیدارې نه رسو شي نبي د تقدیر غش دردونه تکلیفونه دا سيزونه راشي ورنه الله تبارک وتعالى د انسان د حفاظت لپاره ملائک مقرر کړی سوزنه دا مسله 13 شوا چې د انسان څومره جوړونه دي هر جوړ باندې یو نگران مقرر دي چې د مصیبتونو تکلیفونو او د دینه محفوظ ساتي کله کله یو انسان د بر نو ګرځيږي هغه بچي معلومه خبره ده چې الله کوم مخلوق ته د حفاظت لپاره مقرر کړی دی خو چې د تقدیر مسله کله راځي نو ملائکې د خپلې ډیوټۍ نه معطل شي رست شي او هغه ځای باندې د تقدیر ګولې د تقدیر غشې یا ټوکر یا ارس چې وي هغه دې بیا اوپري دین قسم هغه ملائک دي چې هغه د اعمال او حفاظت او نگرانی کوي او ددا اعمال محفوظ ساتی خا اعمال کینو هم په عمل نامو کې اغلی کلی کیږي او کبد اعمال کوي نو هم هغه په عمل نامو کې لیکل کیږي. دا خو دوه ملائک دي چې شپه ورځ به د انسان سره وي، ګوچ د هغې ډیوټیانې بدلیږي، لیکن د سره همیشه دا دوه ملائک وي. سحر ملائک راځي، مازیګر بیا هغه واپس کیږي، مازیګر چې کوم ملک راشي سحر هغه واپس کیږي. خو د ده د اعمالو حفاظت کوي، د ده اعمال محفوظ وي. او درېم قسم هغه ملائک دي چې الله د ده د روح په قبض کولو باندې مقرر کړي دي. هغه تاسو ته معلومه را چې ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام دی، خو په لکونو اربونو باندې هغه سره اعوان اور خادمان دي، اعوان اور خادمان دي په زرګونو لکونو باندې. مخکې نه دغه خادمان راشي ډېر چاپېره کینی، او بیا آخری نمبر کې اسرائیل علیه السلام راشي قبض د روحو کې ادا روح دیا یا ملائکی خوشحال خوشحالی سره دریخمو په کپڑا کې بند په برا باندې خیجی استقبال کې ور سره مخې ته ملائکو ملاړي، او رخصتۍ کې ور سره ملائک زی د هر آسمان ملائک خوشحالی گی دنا خیسته بوی زی، اور دارنگی زی رسور کئی زیری ور کئی دا سی پا بر زی ملائک تا پوس کئی دا سوک تے دنیا کی چیز دکم خیسته نمو او خلق و میس کے مشہورو آغا نم ور تو آخلی ناغیم پا دیبان سکئی زیری وی چه هم زیر دستار پا رئی چه تا دمرا بہترین بندوی بہترین جو سکیوی خوشحالی سر دیلان شی چه کم علیین دا دید پارا مقرر دے آغا علیین تا دی ارسی اللہ تا سجدو کی. لیکن کم چه بدنصیب اور بدبخت وی دا غروح چه کلا ملائکی اوباسی نو دیر پا سختے سر اوباسی، اور بیا دا دا بدن نچا روح اوباسی نو دا دوزخ یو ٹاٹ اگان سر روڑی ٹاٹ اور پاغی کی بن کی سخ بدبودار او بدشکل وی دا روح کلی چه بر وی ملائکی وی دا سوک تے دا دمرا مردار اور پلیتو چه دا دا بدوئے نو منگا تنگ شو، او دا دے سوک دا پلانے زید پلانی دے الگ دروازی ور تنکو لاویگی روح واپس لالشی سجین چه کم زید چادے دا جہنمیانو دا روح دے غیت لالشی دا غی بیان اللہ کی چه گوڑے کل هم ستاسو اغا وقت مقرر شی او پا کمی طریقی سر مقرر وی اغا مخکی کی گی نا رستو کی گی نا ملائک پا خپل ڈیوٹائی کی ذرہ بر کمی قطعن نکی زیادے دی نکی انسان خو مخ کی رستو کی دیشی لیکن ملائکی پا خپل ڈیوٹائی کی گر ذرہ بر دا یعنی معمولی لا معمولی ہم دی پاغی کے فرق نراولی چسن حکم دتا شوی وی ملائک راشو دا دا انسان نروح کبس کی تدین رستو اللہ خپل قدرتو نخی چې په دې اوچو په لوندو کې هر طرف ته تاسو ګورئ تاسو باندې مصیبتونه راځي تکلیفات راځي تاسو لري کوي. اهم مسله چې دا غي خلاصه تاسو ته ما په دې رکو کې بیان کړی دا ډیر خلک دادی چې هغه د اسلام سره پچموزي کوي، ته قران سره پچموزي کوي، اور دارنګي دین سره پچموزي کوي. دا چې کسان نه چې څومره احتیاط کې دي شي دا انسان نه محتاط اوسي د دې مجلسونو ته دې نه دي دې سره دې ناستو لاړ نه کوي ترسو پوری چې دې اسلام خلاف کمی پچموز او خندنه اور ټوکی کوي نو دې سره د ناستو حق قطعا نشتا. ورته تاسو ته معلومه ده ډیر کسان داسي دي چې هغه سو کی یعنی هغه خو غیر مذهب خلک دي د اسلام خلاف دا غي مستقل ټیمونه وي، دا غي دې لپاره مجلسونه وي، میټینګونه دې لپاره کوي، اجتماعات کوي، او په هغه اجتماعاتو کې د اسلام سره غي یو قسم خندنه کوي. مسلمان ته دا حکم دی چې دا سه مجلس نه ځان بچ ساتي، دینه باندې احتیاط کوي چرته دای ځای کې ساناست او لاړه را نشي. دارنګي بازی کسان دي چې هغه یې تصنیفات داسې لیکي چې باغی کې د مسلمانانو د اسلام او مذهب سره هغه خندنه سفریه کوي. مسلمان ته اجازت ته دی خبرې نشتا چې دغه سيزونو لستلو کې دغه ولولي یا داغي مطالعه کوي. ډیر کسان داسې دي چې هغه د اسلام نه غریبانان خبر نه وي، او دغه لټریچر راشي د غیر مذهب او خلکو اسلام باندې هغه قسمه قسم اعتراضات کوي، تان وای خندنه ټوکی ورسره کوي. نو دې غریب خو خپل اسلام نه خبر نه دی ولي شل شل کال د تیر کړ په دنیوي علومو کې د ډیګرو د حاصلولو لپاره خود ځان مړ کړ، لیکن د اسلام د الف نوم دې خبر نه وي. نو چې کله څوک د اسلام سره خندنه کوي په ځای د دې چې دی جواب ورکړي دا خو لري خبره ده، هغه سره په ها کې ها مرګري غریب خبروم نه خپل ځان د اسلام نو د ایمان نه وینځي، هغه سره په ها کې ها مرګري کی. یا بعض کسانو د مطالعه شوق وي، ناغی داسې کتابونو مطالعه شروع کی چاغ کتابونو کې د اسلام سره غي پچمو ذکري او د غریب وي چون کې زما خو مشغله دادا نو په دې اوپر سپر باندې نه وی خو لګیا وی هغه کتابونو ګوري شریعت دی باندې پابندی کړی دا چې کتابونه به هم څنګه ګوري او د دې د مطالعه ته اجازه نشتا هاته چرته ست دا چې کسانو اجتماعات ته په دې بنیاد زی چا غیله جوابونه ورکی تاغی په اسلام سے اعتراضات اور شبہی دی غلری کی اور یا کم از کم اغیی تا نصیتو کی واز ورتو کی دا خو دیر اخ خبر دا خو یاد ساتے دا توقع نن نشی کے دے ان دی راڑو دے سر جواب نور دی چا غیی اڈو سووی دی پا برا برا باندی پوری دی خبر سری نو که چرت دا سے کسان دی غرض باندی زی چی دا خلق خود دین سر ٹوکی مسخری کی دا دین دا حقیقت نے خبروم دا کم سبب چې دای د ټوکو ګرځولې د داغي اصلاح د دې کوم او دای ته واعظ او نصیحت کوم چې د دې غریبانو دنیا او آخرت دواړه خسته شي بیا خدا زمونږ استاد او فریضه ردا کو بدو لیکن که اوسړې دانش کولې بیا داسې خلکو سره ناس ته ولاړه یاد دې په ادارو کې داسې غي سره نور داسې ماحول کې یاد ساته دا د مسلمان لپاره بالکل نقصان ده خبر به هم نیوی او دی مسلمان تا با دیر لی نقصان رسی نو پا دیر رکو که هم اصلاح زمانگا استاسو کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاهر دا اللہ تعالی غالب دے اللہ غزات کے دیشی چا غالب وی اغا قادر مطلق وی ورن تاسویلی و علم وی حق تا پاقا سیزنو باندے چکم موجود دی یا پا اندر زمانہ کی کم موجودی گی چاگی تا مغیبات وی مالک دا نفع و دا نقصان وی دا ذات خدای کی دیشی دا ذات خدای کی دیشی دا اللہ تعالی غالب دے فوق عبادی ہی علا عبادی ہی پا بندگانو قبلو باندے ہر قسم چکواری تصرف کو لشی پا قبلو مخلوقاتو کے وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ رَالِيكِ تَعُسْتَ حَفَظَا ملائکی حفاظت تو ان کی ملائکی دی یعنی اللہ مقرر کری دی پتاسبان فرشتی ستاسو دی حفاظت دپارا ستاسو دی حفاظت دپارا اللہ فرشتی مقرر کری دی پسون فرشتی ستان مخی رست دی او یا مقرر کری دی اللہ رالی کری دی اللہ فرشتی دی سر پارا چاگئی حفاظت دا اعمالو دا بنی آدم کئی دا انسان اعمال محفوظ ساتی مانا دا دی چاگئی اغا صحیفو تولی کلیشی خدی او کبر دی حتی اذا جا آہدکم حتی چراشی او تنستاسو تا الموت مرگ وقت مرگ راشی نو دی وقت توقفت رسولنا قبض دروح کئی ددنا رسولنا حق مددگاران دا ملک الموت دا حضرت اسرائیل علیہ السلام سر چکم مددگاران دی حق مددگاران مخی نراشی او دا روح تبز کئی تردی چی نزدی چی اغتینا روح واخلی بیعتینا سندستی دی والی یا توفت رسولنا قبض کی روح ددنا رسولنا ملک الموت ملک الموت یو دے اغیبان دے اطلاق دے جمع دے تعظیم دے پار شوی دے یو ملک الموت دے روح غاف لیو اسرائیل دے او دا اطلاق دے جمع چی شوی دے دا تعظیمان شوی دے منگو آیو تاسو آئے یو تن دے تو جمع مستعملی گی دے تو یہ لکی جی تعظیم دے پار استعمال دے سیغی دے جمع وهم لا يفرطون او دا ملائکی سستی نه کوي تفسیر نه کوي معنا دا دا چې کوم حکم دی ته شوی دی د کوم وخت د پاره شوی دی پای کې وړاندې والے رستوالي یو سکنم مخک رستونه کوي ثم ردوا الى الله بیا به دا بندگان واپس کړي شي پس د مرگ نه چاته الله ته دا مرگ نه رست دی چاته واپس کیږي خو الله ته واپس کی کوم الله مولاهم الحق چې هغه مالک حقیقی دی دوی دی اغه مالک حقیقی دی اغه معبود حقیقی دی مولا دل ته معنا دی چا سره دی نہ مالک سره او یا ساته ان الکافرین لا مولا لهم د کافرانو د پاره خپل تسود ولی دوست دی نه الله خود دی دوستی کینا نور سره مدد کوي پرون تاسو ویلی دی د پاره سود نشتا الا خبردار وره له الحكم هم در پاره د قضا او فیصله نه د نور مخلوق د پاره د نور مخلوق قضا او فیصله نه منظور تو فیصلہ اور حکم یا غبر چاہیے بس دا مخلوق احکام نشتا نہ دا مخلوق چلی گی مخلوق خوب عرص ورص ہوئی خو آغا کی گی چا اللہ ہوا وہو اور دا اللہ تعالی افرع الحاسبین دیر ذر حساب کو ان کے دیں تو مقدار دنی نرس کے بعد دا طول مخلوقات سر حساب کتابوشی دانا چا اللہ بیو سر حساب کے نبل سر بنا کئی حساب دیوتا نا اللہ نمشہول کئی دا حساب دا بننا دوڑ سر به حساب دغه سی شروع وي په یو وخت کې بس کوم مومن لپاره خو به دومره ټیم وي لکه سلور رکاته چې دی د ماسپخین موس کې سومره ټیم کې الله به ورته دومره آسانه کړي او کافرانو دپاره به صیبه هغه د زرګونو زرګونو کلونو خبره ده. قل اوایا پیغمبر علیہ السلام دوی ته لکھدی پوی ک په دې خبره باندې چې ما نه منی مَیُنَجِّیکُم سوک نجات او خلاصې درکوي تاسو ته من ظلمات البر د سختو د اوچی والبحر او د سختو د سمندر نه پهوچا کې چرته سختی راشي نجات ورکون کې سوک ته الله او که په سمندر کې سختی راشي خلاصون کې سوک ته الله په دې وخت به کافرانو الله تعالی आवाज کو چې گرداب کې بغیر شو یا پوچا باندې چرته سخت کې بغیر شو نو आवाज غي چاته کو الله ته کو او سده وی لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين خدای ته د دین د اخلاص کړو مونږ به ایمان ورو ان کې مونږ ایمان ورو خدای ته د دین هم اخلاص کړه د سختونه نو الله وی ګوره د سختونه اخلاصون کې تاسو زیمه نو چې زیمه نو تاسو بیا ما نه ولینا تدعونه تاسو بلې دی الله لرکلا اذا ضلوا الطريقه چې پهوچا باندې تاسو لار خطا کړي یا در باندې يرد هلاك راشي په وګو کې یا پسم پس کې پهوچه کې کچرت تاسو نه لارې مارې خطا شي یا علامات د هلاك در باندې راشي سیلې دي طوفانونه دي نو په دې وخت تاسو بلې د الله تعالی تضرعا وخفيا کارو پټ تضرعا معنا کارا وخفيا معنا پټ تضرعی لکیږي عاجزیتا یعنی الله تعالی عاجزی دغه سے شروع کئ لاسو تونی سے چې الله د دې تکلیف نه مونږ خلاص کړو کارا بلنه د الله شو وخفيا معنا پټ کارا او پټ ظاهرا او باطنن تاسو به الله تبارک وتعالى بلې تاسو دا یقین چې تاسو بوتان به بسري هغه خاصین به بسري خو دې وخت تاسو یقین راکی او یقولون وعدا کافران لئن انجیتنا من هذه خدای کا تام اخلاص کو انجانا من هذه خلاص کو دی الله تعالی من هذه د دې شدایدنا د دې تکالیفنا لنکونن خامخشبم من الشاکرین من الموحدین منګه بده موحدین ان یو خدای تاب یومنو یک یو بدی منو شریکان بدر سره نه منو دلته شاکر په معنا د موحد سره دی شکریا دلته سره چی ایمان براړي اور الله به یومنی او یک یو به منی قل پیغمبر علیہ السلام او دویتا الله ینجیکم منها الله تبارک وتعالى ساتي تاسو منها د چانا د دې تکلیفونو نه چې کم تکلیف درته لپاره تاسو الله بلې ومن كل کرب او د هر بے چینه نه کرب لکی کی بے چینه پریشان ہے تا هر قسم پریشانی وی سختی وی بچکون کے ستاسو سوکتے یو اللہ سمان تم تشریکون بیاتاسو شریکان کردوئے اللہ لرنور یا اللہ سرنور شریکان نیسے تاسو ادا دو گرد دکارو کو ایرک افلانے نوی راغلے زبا مڑوے ایرک افلانے نوی راغلے تاسو یدا اللہ بندگانو اللہ بچ گڑے اللہ چی بچ گڑے نگیا فلانی فلانی تا سو ضرورت تے وہ بس خدای پاک را سر احسانو کو ازباب پیدا کرزان لخبر ادا خدا سمائی چی فلانی ایرک